جہاں منافقوں کا اللہ نے حال بیان کیا وہاں کیا فرمایا اللہ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی ہے اب وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کتنا سمجھاؤ کتنی دلیلیں پیش کرو بالکل نہیں سمجھ سکتے کیونکہ مور لگ گئی دل میں تالا لگ گیا میاں جب ناک ہی لگ گیا تو تالا کھلے تو اندر کچھ جائے جب دروازہ ہی بند ہے تو اندر کیا جائے گا بولو دروازہ بند ہو تو کوئی اندر جائے گا دروازہ کھلے تو کوئی اندر جائے اور دروازہ اس وقت کھلے گا جب تالا ٹوٹے گا تو رب نے تو لگا دیے تالے تو بولو حضور کے زمانے میں جو منافق تھے وہ کلمہ پڑھتے تھے یا نہیں بتاؤ کلمہ بھی پڑھتے نمازیں بھی پڑھتے روزے بھی رکھتے ان کی مسجد بھی تھی الگ مسجد بنائی تھی نماز روزے سے بڑے پابند تھے اور وہ تبلیغ بھی کرتے تھے ٹولیوں کی ٹولیاں نکلتے تھے یہ میں نہیں کہتا قرآن پڑھ کے دیکھو پہلے ہی پار اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب ان منافقوں سے کہا جاتا کہ ملک میں زمین میں فتنہ نہ پھیلاؤ لوگوں کے عقیدے خراب نہ کرو ان کو مسلک کے حق سے نہ ہٹاؤ قالوا انما نحن مسلمون تو وہ منافق کہتے نہیں جی ہم عقیدے تو نہیں خراب کرتے ہم تو لوگوں کی اصلاح کرتے لوگوں کو نماز روزے کی تبلیغ کرتے ہیں کلمے درست کرواتے ہیں ہم کتنے نہیں پھیلاتے ہم تو لوگوں کی اصلاح کرتے انما نحن مسلمون ہم تو لوگوں کی اصلاح کرتے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ایمان والا آگاہ ہو جاؤ ہوشیار ہو جاؤ یہ جو اصلاح کے دعوے دار ہیں حقیقت میں یہی فسادی ہیں لیکن ان کو اپنے فسادی اور جتنا پرور ہونے کا خود بھی شعور نہیں یہ اپنے خیال میں تو اصلاح کرتے پھرتے ہیں تبلیغ کرتے پھرتے ہیں لیکن یہ اصلاح بھی کرتے بلکہ جتنا پھیلاتے پھرتے ہیں لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں پر مورے لگا دی اب یہ نہیں سمجھتے تو جب اللہ فرماتا ہے نہیں سمجھتے تو پھر میں اور آپ کیسے سمجھا سکتی ہیں تالے لگے ہوئے مورے لگی ہوئی سمجھ ہی نہیں سکتے سارا زور لگاؤ کتنی حدیثیں آئے کتنے کہیں گے نہیں مانو وجہ کیا دل میں کوئی چیز اثر نہیں کرے گی تالا لگاؤ بند ہے معاملہ چلے صاحب ذرا غور کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تو جاؤ ڈھونڈو دونوں کٹھے ہی ملیں گے ملے کٹھے یا نہیں فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی دنیا مین ہے قد من اللہ علینا اللہ نے ہم پر احسان کیا جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے برائی سے بچتا ہے اور تکلیفوں مصیبتوں میں صبر کرتا ہے جیسا کہ میں نے کیا یا کہ موسیٰ علیہ السلام فرماتا ہے قید بھی ہوئے 12 سال جیل کی تکلیف مصیبت برداشت کی لیکن تقوی پرہیزگاری کا دامن نہیں چھوڑا تو فرماتے ہیں جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں آنے والی تکلیفیں مصیبتوں پر صبر کرتا ہے ایسے نیک لوگوں کا اللہ اجر ضائع نہیں کرتا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ایسے محسنوں نیکی کرنے والوں اللہ کے ڈرنے والوں کا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب ضائع نہیں کر تم نے میرے ساتھ کیا کیا کیا میں نے صبر کیا تو دیکھو اللہ نے مجھ پر کتنا احسان کیا نبی بھی بنایا اور مصر کا بادشاہ بھی بنا قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ. کہنے لگے خدا کی قسم اللہ نے تجھے برگزیدہ کر لیا, منتخب کر لیا, اور اپنا پیارا اور مقرب بنا لیا, اور ہم بھرے دربار میں اعتراف کرتے ہیں کہ ہم خطا کار, ہم مجرم, ہم خطا کار اور ہم قصوروار ہیں. تو اب آپ ایسا کیجیے کہ ہماری خطا معاف کر, جو کچھ ہم نے کیا ہمیں معاف کر. یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تقریبا علیکم اليوم, جاؤ میں نے تم کو معاف کر, تم سے کوئی معاوضہ نہیں, آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, تم سے کوئی باغ پرس نہیں ہوگی. یغفر اللہ لکم, اللہ بھی تمہیں معاف کرے. وہو ارحم الراحمین, وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا. اب سناؤ ابا جان کی کیا حالت. انہوں نے کہا غم اور حزن سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی. اچھا الحبوب قمیصی ہذا, فرمایا میری یہ قمیص لے جا جو میرے بدن سے لگتی رہتی ہے, فالقی ہو انا وجہی ابھی یا تو بصیرا, میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا, ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں. وَاتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ, اور اب اپنا سارا گھر بار لے کر یہاں آ جاؤ, والد کو بھی لے آؤ, والدہ کو بھی لے آؤ. یوسف علیہ السلام کی حقیقی والدہ انتقال کر چکی, ان کی بہن تھی, ان کے ساتھ یعقوب علیہ السلام نے نکاح کر لیا تھا, تو گویا وہ ان کی خالہ تھی, اور جب یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی تو ماں بھی بن گئی. فرمایا ان کو بھی لے آؤ, سب کو لے کر اپنا گھر بار لے کر یہاں آ جاؤ, اور جو میری قمیص لے جاؤ. اگر سننا, یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے سامنے سب کو ظاہر کر دیا کہ نہیں, اب ادھر بھی دیکھو, بھائیوں نے قمیص لے لی یوسف علیہ السلام کی اور قمیص لے کر چلے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولما فصلت العیر, جب قافلہ مصر سے چلا, شہر سے نکلا, قال ابوہم, اگر چنان میں ان کے باپ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ریحا یوسفا, آج تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. کیا پہلے خوشبو نہیں آتی تھی؟ کیا پہلے ناک بند تھی؟ خوشبو پہلے بھی آتی تھی, لیکن پہلے ظاہر کرنے کا حکم نہیں. اب منزل پوری ہو گئی, ادھر یوسف علیہ السلام نے بھی ظاہر کر دیا, تو ادھر باپ نے بھی کہہ دیا کہ آج تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. وہ جو تھے پاس, جو پاس تھے, انہوں نے کہا کالو کلا ہے ان کا لفی بلال کل کبھی, کہنے لگے خدا کی قسم بے شک تو تے یوسف کی محبت میں پرانا ہی ڈوبا ہوا. اب یہاں میں نے ایک مسئلہ کرنا ہے بڑا اہم. یہ کہنے والے کون تھے؟ جو بیٹے تھے, وہ بیٹے جو یعقوب علیہ السلام کے پاس رہے تھے اور یوسف علیہ السلام کے پاس نہیں آئے, تیسری مرتبہ سارے نہیں آئے, چند آئے اور چند باپ کے پاس رہے. جو چند آئے تھے ان کو یوسف علیہ السلام نے بتا دیا اور قمیص دے کے روانہ کیا, ادھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, تو وہ بیٹے جو پاس تھے انہوں نے کیا کہا؟ اب ذرا قرآن کے الفاظ سنو اور پھر مسئلہ سمجھو. قالوا, انہوں نے کہا تاللہ خدا کی قسم, انکا, بے شک اے ہمارے باپ تو لفی ضلال کل قدیم. اب یہاں لفظ آیا ضلال اور اس کے ساتھ آیا قدیم. اگر ضلال کا معنی گمراہی کیا جائے تو پھر مطلب یہ ہوگا بیٹوں کا کہ خدا کی قسم تو قدیمی ہی گمراہ ہو. انکا لفی ضلال کل قدیم, خدا کی قسم تو قدیمی ہی شروع سے ہی پہلے سے ہی گمراہی میں ہے. تو بولو اگر کوئی پیغمبر کو قدیمی گمراہ کہے تو وہ کون ہوتا ہے؟ کافر ہوگا. مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر بیٹوں کی مراد یہ ہوتی کہ ہمارے باپ خدا کی قسم تھی تو قدیمی گمراہ ہے تو وہ کافر ہو جاتے. تو یہاں کلال کے معنی گمراہی کے نہیں, دلال کے معنی محبت میں وارفت گن کے. یعنی جب انہوں نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے تو بیٹوں نے کہا یہ کوئی نئی بات ہو رہی ہے, تو پرانے ہی یوسف کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے. تو معلوم ہوا کہ دلال کے معنی محبت میں ڈوب جانے کے بھی آتے. اور دو آئٹم پہلے بھی گزر چکی. زلیخا کے بارے میں کیا کہا؟ قد صغفا حبا, وہاں بھی حب لفظ محبت موجود ہے. اور آگے کہا انا لنراها فی ضلال مبین. یعقوب علیہ السلام کے بارے میں پہلے بیٹے نے کیا کہا؟ احب الى ابینا منا ونحن عصبة انا کانا لفی ضلال مبین. تین جگہ پر لفظ ضلال آیا اور اس کے ساتھ محبت کا لفظ آیا. تو یاد رکھو اب میں مسئلہ کرنے لگا, ذرا توجہ سے سن. لفظ ضلال جو ہے نا ضلال, اس کے لفظی معنی ہے گم جانا. لفظ ضلال کے معنی کیا ہے؟ گم جانا. عرب کے لوگ کہتے ہیں جنل ماؤ فی لدن, پانی دودھ میں گم گیا. پانی جب دودھ میں مل گیا تو عرب والے کیا کہتے ہیں کہ پانی دودھ میں گم گیا, مل گیا یعنی دلال ہو گیا. جلن ماؤ پھر لگ, جب پانی دودھ میں مل گیا تو اس مل جانے کو وہ کیا کہتے ہیں؟ دلال. اسی واسطے امام ملا علی قاری فرماتے ہیں بدال المحب ایسی بعض لغات, بعض لغتوں میں آیا ہے کہ دال محب کو بھی کہتے ہیں محب. ابھی میں مسئلہ کر رہا ہوں, ذرا غور سے سنو. لفظ دلال کے اصل معنی گم جانا. ایک اور دلیل قرآن سے پیش کر کے پھر مسئلہ حل کروں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرکوں سے فرمائے گا اینا شرکاؤکم, وہ تمہارے شریک کدھر گئے جن کو تم ہمارا شریک ٹھہراتے؟ قالوا ضلوا عنا, تو وہ مشرک کہیں گے وہ ہم سے گم گئے. ضلوا عنا یہ معنی نہیں وہ ہم سے گمراہ ہو گئے, لیکن اس وقت وہ ہم سے گم ہے. تو لفظ دلال کے معنی کیا ہے؟ گم جانا. اب مسئلہ سنو, پانی دودھ میں ملا اس پر بھی دلال کا لفظ آیا, جو گم ہو گیا اس پر بھی دلال کا لفظ آیا. اب یہ لفظ دلال جس کے متعلق بولا جائے گا دیکھا جائے گا وہ کس چیز میں گم ہے, تو اس کی حالت کے مطابق معنی کیا جائے گا. مثلا اگر کوئی شخص برائی بدکاری بد اعمالی میں گم ہے تو اس کی حالت دیکھ کر ہم یہ کہیں گے کہ یہ گمراہ ہے, یعنی سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا. اگر کوئی شخص بد اعتقادی کفر شرک میں گم ہے تو اس کی حالت دیکھ کر ہم یہ کہیں گے کہ یہ کفر شرک میں گم ہے. اور اگر کسی کی محبت میں کوئی بار رکھتا ہے کسی کے عشق میں لہو و مستغرق ہے تو اس کی حالت دیکھ کر ہم یہ کہیں گے تو یہ اس کو محبت میں گم ہے. جب آپ نے یہ سمجھ لیا اب آیت کا ترجمہ کر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بابا کہتا ضالاً فہدا. یہ نبی کریم کو اللہ فرماتا ہے بابا جادا کا اور پایا اللہ تعالیٰ نے اے محبوب آپ کو کیا ضالاً. ضال اب ان جاہلوں نے کیا ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو گمراہ پایا. حضور گمراہی میں تھے, نہیں جانتے تھے ایمان کس کو کہتے ہیں, توحید کس کو کہتے ہیں, نیکی کس کو کہتے ہیں. 40 سال تک حضور گمراہ تھے. ارے نہیں, ترجمہ پڑھو کسی جاننے والے سے. اللہ فرماتا ہے بابا جاتا تھا کون من. اے محبوب ہم نے تجھے اپنی محبت اور اپنی معرفت میں گم پایا. میرے محبوب تو میری معرفت میں میری محبت میں گم تھا. محبوب مستغرق تھا کہا تھا تو ہم نے تجھے اپنی معرفت عطا فرمائی. تو ہماری محبت میں گم تھا تو ہم نے تجھے اپنا دیدار عطا فرمایا. تو ہماری محبت میں وارفتا تھا تو ہم نے تجھے اپنی ذات و صفات کی معرفت عطا فرمائی. تو قوال کے معنی مہم کے بھی آتے ہیں. تو نبی کریم کے لیے جو لفظ دعا آیا ہے اس کا معنی گمراہی نہیں بلکہ اللہ کی محبت میں وارفت بھی ہے. تو جن لوگوں کی نظر نہیں وہ ہر جگہ ایک ہی, اگر ایک ہی ہر جگہ ترجمہ کرو گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں جی ہم تو سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جب وہاں ولا الضالین کے معنی گمراہ کے ہیں تو یہاں بھی دعا لایا ہے. تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں الفاظ کتنے معنی میں آتی. اگر ایسا ہی معنی کرتے ہو تو پھر میں ایک بات تم سے پوچھتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ فرماتا ہے انہوں نے بھی مکر کیا, اللہ نے بھی مکر کیا, اور اللہ سب سے بہتر مکر کرنے والا ہے. تو کیا دونوں کو کیا ایک ہی معنی کرو گے؟ اگر ایک معنی کرو گے تو کافر ہو جاؤ. انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے. تو جو سب سے زیادہ بہتر مکر کرنے والا ہو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مکار. تو بولو اگر کوئی اللہ کو مکار کہے تو اس کا ایمان رہے گا؟ تو اللہ تو فرما رہا ہے جو انہوں نے بھی مکر کیا اللہ نے بھی مکر کیا. تو لفظ تو ایک ہے مگر ادھر مانے کچھ اور ہیں, ادھر مانے کچھ اور. مکرو انہوں نے مکر کیا کیا کہ نبی کریم کو قتل کر دیں. نبی کریم کو قتل کر انہوں نے, کیونکہ مکر کے لفظی معنی ہے تقدیر کرنا, خفیہ عادت, خفیہ تقدیر, اس کو کہتے ہیں مکر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مکر انہوں نے کاغذ کی, انہوں نے خفیہ تدبیر کی میرے نبی کو قتل کرنے کی. اور وہ مکر اللہ, اور اللہ نے تدبیر کی اپنے نبی کو بچانے کی. اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا. اور سنیے, اگر ہر جگہ ایک ایمان کرو گے تو ایمان نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندار فرماتا ہے کہ کافر لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. جو خادعون اللہ وہو خادعہم. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. وہو خادعہم, اور وہ اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. تو کیا اللہ کو دھوکے بعد کہنا جائز ہے؟ بولو بھائی, اللہ جو کافروں کو دھوکہ دیتا ہے تو کوئی اس آیت کو پڑھ کر کہے اللہ بڑا دھوکے باز ہے تو جو ایسا کہے گا وہ کافر ہو جائے. حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. تو نفی جو ہے خدا وہ ایک ہے، مگر جب اس کی نسبت کافروں کی طرف ہوئی تو معنی کچھ اور ہوں گے ان کی حیثیت کے مطابق، اور جب اس نسبت اس نفی کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو معنی اللہ کی شان کے مطابق ہوگی. اچھا کافر مسلمانوں کے ساتھ اکٹھا کرتے تھے مذاق استحضاء، اور اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے مذاق اور چھٹا کرتا ہے. تو بولو جیسے کافر چھٹا مذاق کرتے تو اللہ بھی ایسے ہی کرتے. لفظ تو استحضاء ایک ہے، مگر جب اس کی نسبت کافروں کی طرف ہوگی تو مانا کچھ اور ہوگا، اور اللہ کی طرف ہوگی تو مانا کچھ اور ہوگا. کسی طرح لفظ بال کی نسبت جب کافروں کی طرف ہوگی تو مانا یہ ہوگا کفر میں گم ہے، جب بدعملوں کی طرف نسبت ہوگی تو مانا یہ ہوگا بدعملی میں گم ہے، اور جب نبی کریم کی طرف نسبت ہوگی تو مانا یہ ہوگا اللہ کی محبت میں گم ہے. تو ہر جگہ ایک ہی معنی نہیں ہوتے، مگر یہ تو کوئی عالم سمجھائے، کوئی محقق جس کی تفسیر پر نظر ہو وہ جانتا ہو کہ ایک لفظ کتنے معنوں میں آتا ہے، اور جہاں کون سے معنی ہیں وہاں کون سے معنی ہیں سب پتہ چلے گا. جس کو پتہ نہیں وہ تو گمراہ کر کے رکھ دے گا، نیم عقیم خطرہ جان اور نیم ملنا خطرہ ہے ایمان. سمجھ گئے آپ؟ اب چلو وہاں سے پھر عرض کرتا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. معلوم ہوا درمیان میں سینکڑوں میلوں کا فاصلہ ہو تو محبت والوں کو خوشبو آ جایا کرتی ہے. آتی ہے یا نہیں؟ اور آتی ہے سنو میں عرض کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، اور حضرت عریس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک یمن کے شہر قرن میں تھے. ملک یمن کے شہر قرن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانہ مبارکہ میں تھے، مگر والدہ ماجدہ کی خدمت کی وجہ سے حاضر نہیں ہوئے. بوڑھی ماں تھی اور نابینی تھی، ماں بوڑھی تھی اور آنکھوں سے نابینی تھی. تو ماں کی خدمت، ماں سے اجازت مانگی، اما جان مجھے اجازت دو، میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضری دوں. فرمایا بیٹا میں ایک تو بوڑھی ہوں دوسرا اندھی ہوں، اگر تم چلے گئے تو میرا پرسان حال کون ہوگا؟ میں معذور اپاہج تو میری تو زندگی تباہ ہو جائے گی. تو بیٹا پتہ نہیں کتنے دن زندگی ہے، جب میں مر جاؤں گی مجھے اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے چلے جانا، اور پھر ایسا جانا کہ رسول اللہ کی خدمت میں ہی رہنا، پھر پیچھے کا خیال تو نہیں نہ ہوگا. ماں کی خدمت میں لگے رہے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہو گیا. حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ ان کو چاہیے تھا کہ میری خدمت میں آتے، ماں کی خدمت تو انہوں نے کر دی، میری زیارت کا خیال نہیں کیا. حضور نے یہ نہیں فرمایا، اس سے اندازہ کرو کہ ماں کی خدمت کتنی اہمیت رکھتی. الجنت تحت اقدام الامہ، حضور فرماتے ہیں جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. ماؤں کا خیال کرو، سنو، درجہ باپ کا زیادہ ہوتا ہے، حق ماں کا زیادہ ہوتا ہے. درجہ باپ کا زیادہ ہوتا ہے لیکن حق ماں کا زیادہ ہوتا ہے. ماں ماں ہی ہوتی، ماں نہیں ملتی، باپ نہیں ملتا، باقی سب کچھ مل جاتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک مائی صاحبان، حضور نے صحابہ کو اشارہ کیا کہ تم اٹھ جاؤ، مائی صاحب آ رہی ہیں. صحابہ اٹھ گئے، جب مائکہ کا قریب آئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھ کر استقبال کیا اور اپنی چادر مبارک اتار کر مائی صحبہ کے لیے بچھا دی. مائی کو اپنی چادر پر بچھایا, اور وہ چادر جس کے اللہ قرآن میں ذکر فرماتا ہے, یا ایہا المدثر, اے چادر کا جھرمٹ مارنے والے, او مدثر کی چادر نبی کریم نے اس مائی کے واسطے بچھا دی. کچھ دیر تک باتیں کرتے رہے, پھر گھر میں گئے. گھر میں جا کر بڑی خدمت کی, 40 بکریاں دی, ایک اونٹ ساز و سامان کا بھر کر, تحفے تحائف کا اونٹ بھر کر دیا اور دور تک چھوڑنے کے لیے گئے. رخصت کر کے جب واپس آئے, صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, یہ خوش نصیب مائی کون تھی؟ حضور نے اٹھ کر استقبال کیا, اپنی چادر مبارک بچھائی اور اوپر بٹھایا, گھر میں جا کر خدمت کی, 40 بکریاں دی, سامان کا بھر کر اونٹ دیا, دور تک چھوڑنے کے لیے گئے, یہ خوش نصیب مائی کون تھی؟ فرمایا, میرے صحابیو تم نہیں جانتے ہو, یہ میری دائی حلیمہ تھی. اور جو اپنی بائی حلیمہ کی اتنی خدمت کرتی ہیں, اتنا احترام کرتی ہیں, اگر حقیقی ماں ہوتی تو کتنا احترام کرتے. اب میں تمہیں کیا بتاؤں, کلیجہ منہ کو آتا ہے, پوچھو ان سے, پوچھنا جن کو تم مولوی سمجھتے ہو, جن کو تم اپنا رہنما سمجھتے ہو, ان سے پوچھو. یہ کہتے ہیں حضور کے ماں باپ مشرک تھے. ماں گنا تو بس اب یہ کہتے ہیں حضور کے ماں باپ دو دس میں تھے. ان لوگوں کو حیا نہیں آتی, یہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں, یہ سمجھتے نہیں کہ کس کے ماں باپ کا مسئلہ ہے. یہ میرے تمہارے ماں باپ کا مسئلہ نہیں, مصطفیٰ کے ماں باپ کا مسئلہ ہے. یہ اس ماں کا مسئلہ ہے جس ماں کے سکھ میں اقدس میں جلوہ گر رہے, جس ماں نے سینے کو لگایا, جس ماں نے اپنا دودھ پلایا, جس ماں نے ہونٹوں کو چوما, رخساروں کو چوما. یہ اس باپ کا مسئلہ ہے جس باپ کے سلم میں نبی کریم کا نور رہا. یاد رکھو ہمارا مطلب کیا ہے, حضور کے ماں باپ مومن تھے. اب بولو سارے, حضور کے ماں باپ مومن تھے, پہلے بھی مسلمان تھے, دین ابراہیم پر تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے. حضور کے والدین کریمین میں کبھی شرک نہیں پوجا تھا, کبھی شرک, کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی. میں نے اپنی کتاب میں یہ مسئلہ بڑی تفصیل سے لکھا ہے, الذکر الحکیم فی سیرت النبی الامین, میری کتاب. میں 10 کتابیں یہاں لے کر آیا تھا, وہ 10 دوستوں کو دے دی. اس کو پڑھ کے دیکھو, یہ حضور کے ماں باپ کے ایمان کا مسئلہ میں نے بڑی تفصیل سے لکھا اور مخالفین کے اعتراضات کے جوابات دیے. حضور کے ماں باپ پہلے بھی دین ابراہیمی پر تھے, مسلمان تھے, انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا. تم جانتے ہوں گے حضور ابھی والدہ کے فکر میں تھے کہ حضرت آمینہ فرماتی ہے, مجھے رات کو غیب کی آوازیں آتی تھی, اے آمینہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ سید المرسلین ہے, اس امت کا نبی ہے, جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا. اللہ ہو, حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب نبی کریم پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک ایسا نور نکلا کہ مشرق مغرب روشن ہو گئے, اور میں نے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضور کی والدہ مائدہ سب کچھ جانتی تھی. جب حضرت حلیمہ کے سپرد کیا نا دائی حلیمہ کے, تو پڑھ کے دیکھو کتابیں کیا کہا. حضرت آمینہ نے کہا, حلیمہ میرے بچے کو عام بچے جیسا بچہ نہ سمجھنا، میرے اس بچے کی بڑی شان ہونے والی ہے، اس بچے کی پیدائش سے پہلے اور اس کی پیدائش کے وقت جو کچھ میں نے دیکھا ہے، تو کبھی پھر آئے گی تو میں تمہیں بتاؤں گی، میں جانتی ہوں کہ میرے بچے کا کیا خرچہ مرتا۔ جس کے سر کا تاج، جس کی محبت کا چمن اچانک خزاں کا شکار ہو گیا، جس کے سر کا تاج گھر کے راضی خوشی تجارت کے واسطے گیا اور آخری وقت اس کا منہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا، بات کرنی بھی نصیب نہ ہوئی، جنازہ بھی اٹھتا نہیں دیکھا، قبر بھی پاس نہیں ہے کہ کبھی کبھی جائے، اور دل کے اندر جو ہجر و فراق کے سونے بھڑک رہے ہیں وہ آنسوؤں کی صورت میں پیش کر آئے۔ 350 میل کا فاصلہ، تو شوہر انتقال کر گیا۔ جب نبی کریم کی عمر ہوئی 6 برس کے قریب، تو حضرت آمنہ مدینے میں گئی نبی کریم کو ساتھ لے، مدینے میں گئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ رشتے داروں کو ملنے گئی تھی، جن رشتے داروں کو ملنے کا بہانہ کیا تھا وہ دور کے رشتے دار تھے، قریب کے نہیں تھے، اور دور کے رشتے داروں کو ملنے کے بعد سے اتنا لمبا سفر کرنا یہ بڑی عجیب سی بات تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ رشتے داروں کو ملنے کا تو تھا بہانہ، مدینہ اس لیے گئی تھی کہ شوہر کی قبر پر جائیں، اور قبر پر کھڑے ہو کر آنسوؤں کے نذرانے پیش کرے، اور وہ جو 6 سال کا بچہ ساتھ تھا وہ ساتھ لے گئی کہ اے قبر میں سونے والے، جو نشانی تو مجھے دے گیا تھا، آج اگر تو زندہ ہوتا تو اپنے اس فرزند کی شان دیکھتا تو تیری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی، کہ اللہ نے تجھے کس شان کا سرگند عطا فرمایا تھا۔ 1 مہینہ رہی شوہر کی قبر پر، 1 مہینہ کتنی مرتبہ حاضر ہوئی ہوگی، اور وہ دل کے اندر جو ہجر و فراق کی آگ شعلہ جن تھی، وہ آنکھوں سے آنکھوں کی صورت میں کتنی مرتبہ شعلے نکلے ہوں گے، اور کتنے آنسوؤں کے موتی شوہر کی مرکز پر نثار کیے ہوں گے۔ 1 مہینہ رہ کر جب واپس آئیں تو راستے میں بیمار ہو گئے، وہ زخم تازے ہو گئے، پر تاب نہ لا سکی، آخری وقت آ گیا۔ حضور کی عمر شریف 6 برس کی، آپنے والوں سے پوچھو، آپ علامہ امام حافظ ابو نعیم اصفہانی جو بڑے فقہ محدث اور امام ہیں، جن کی روایتیں مصباح شریف کے اندر موجود ہیں، ان کی کتاب دلائل النبوت اٹھا کر دیکھو، میرے پاس موجود ہے۔ 6 برس کی عمر تھی حضور کی، حضرت آمنہ کا آخری وقت تھا، مکے اور مدینے کے راستے میں بیمار ہو گئی، قافلے کے ساتھ آ رہی، تو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ عورتیں کہتی ہیں کہ نبی کریم اپنی والدہ مالدہ کے پاس بیٹھے، 6 برس کی عمر، حضرت آمنہ کا آخری وقت تھا، اپنے بیٹے کو بلایا، حضرت محمد کو بلایا اور سینے پر سلایا، اپنے سینے پر ڈالا، ماتھا چوما، رخسار چومے، ہونٹوں کو چوما اور زبان سے کیا کہا، ذرا سنو، زبان سے یہ کہا، میرے فرزند بتوں کے پاس نہ جانا، اللہ نے تجھے بتوں کے پاس جانے سے منع کیا ہے، کیونکہ یہ بت نجس ہیں، بت نجس ہیں۔ معلوم ہوا حضرت آمنہ جانتی تھی کہ بت پرستی شرک ہے، بت نجس ہے، بیٹے کو نصیحت کر رہی ہیں کہ بتوں کے پاس نہ جانا, یہ نجس ہیں. اور دنیا کیا کہتی ہے؟ پیار کر کے یہ کہتی ہے کل حین میتم وکل جدید بعد, ہر زندہ مرے گا اور ہر نئی چیز پرانی ہوگی. حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں بھی مر جاؤں گی مگر میرا نام قیامت تک روشن رہے گا. کیوں؟ آگے سنو کیا کہتی. فرماتی ہیں میں تو مر جاؤں گی, یہ میرے مرنے کا وقت ہے, لیکن میرا نام قیامت تک روشن رہے گا کیونکہ میں نے محمد کو جنا ہے. جب اس کا چرچا قیامت تک رہے گا تو اس کے ساتھ میرا نام بھی روشن رہے گا. پھر فرمایا بارک اللہ فیک یا غلام, اے بیٹے اللہ تجھے برکت دے, اے بیٹے اللہ تجھے اپنی حفظ و امان میں رکھے. اب بولو مشرق ایسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت آمینہ مسلمان. رہا یہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں وہ کافر تھی, ان کو سمجھ ہی نہیں, بے وقوفی کی حد ہو گئی. کافر کہتے ہیں منکر کو. کافر وہ ہوتا ہے جس کو کسی نبی کی دعوت پہنچے اور وہ نہ مانے. تو میں پوچھتا ہوں کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ کو کس نبی کی دعوت پہنچی تھی جسے انہوں نے نہیں مانا؟ اب نبی کریم نے تو نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا اور وہ پہلے ہی انتقال کر گئے تھے, تو کافر کیسے تھے؟ کافر تو وہ ہوتا ہے جس کو کسی نبی کی دعوت پہنچے کہ نبی پر ایمان لائے اور وہ انکار کرے تو اس کو کافر کہتے. تو حضرت عبداللہ و آمینہ کو تو دعوت پہنچی ہی نہیں, ابھی حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں, تو کافر کیسے؟ اور اگر کوئی کہے وہ مشرک تھے تو میں دعوے سے کہتا ہوں انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا. ذرا غور سے سنو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے شکم میں رہے اور حضور ہیں نور, اور جہاں نور رہے وہاں ظلمت نہیں رہ سکتی. اور میں اور آپ چار آنے کا دودھ کسی گندے برتن میں نہیں ڈالتے, اللہ نے اپنا نور کیسے ڈال دیا؟ مشرک تو پلید ہوتا ہے, انما المشرکون نجسون. مشرک تو پلید ہوتا ہے, تو اللہ نے پلیدوں میں اپنے محبوب کا نور رکھا, اور جہاں حضور کا نور گیا وہ پلید ہی رہے. حضرت انس بن مالک کے دسترخوان کو حضور کا ہاتھ لگا, حضور نے دسترخوان سے منہ صاف کیا, اس دسترخوان کو آگ نہیں جلاتی تھی, جس ماں نے سینے سے لگایا اپنا دودھ پلایا اس کو جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی؟ تو کیا کہہ رہا ہوں, حضور کے ماں باپ مسلمان تھے, دین ابراہیمی پر تھے, لیکن نہیں نہیں تم اور سنو, نبی کریم یہ چاہتے تھے کہ حضور میری حضور نبی کریم یہ چاہتے تھے کہ میرے ماں باپ میری امت میں داخل ہو اور میری امت کے برگزیدہ لوگوں میں ان کا شمار ہو. تو سنو, جب حضور آخری حج کر کے مکے سے واپس جا رہے تھے مدینے, تو حضرت عائشہ صدیقہ صاحب تھی رضی اللہ تعالی عنہ, ایک اونٹ پر دونوں سوار, حضور بھی اور حضرت عائشہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے راستے میں نبی کریم نے اپنا اونٹ دکھا دیا اور حضور بڑے غمگین, چہرے پر غم اور حزن کے آثار. تو مجھے فرمایا کہ اے عائشہ اونٹ کے اوپر بیٹھی رہنا اور اونٹ کی کوہان پکڑے رہنا, یہ کہیں اچانک اونٹ اٹھ جائے اور تم گر جاؤ. کوہان وہ ہوتا ہے جو درمیان میں ابڑا ہوا حصہ ہوتا ہے, اس کو پکڑے رکھنا. حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی کریم مجھے چھوڑ کر چلے گئے جب کہ تو بڑے غمگین تھے. کافی دیر کے بعد جب آئے تو بڑے خوش تھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ گئے تھے تو بڑے غمگین تھے اور اب آپ آئے ہوئے تو بڑے خوش ہیں, غم کی وجہ کیا تھی؟ اور اب خوشی کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا اے عائشہ یہاں میری والدہ کی قبر ہے، جب میں یہاں سے گزرا مجھے ماں کی یاد آئی، تو ماں کی یاد نے مجھے پریشان کر دیا، غمگین کر دیا، تو میں اپنی ماں کی قبر پر گیا، تو میں بہت رویا، ماں کی قبر پر بہت رویا، اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے ماں باپ کو زندہ کر کے میرے سامنے پیش کر دے. اللہ نے میری دعا کو قبول کیا، میرے ماں باپ کو زندہ کر کے میرے سامنے پیش کیا، اور میں نے ان کو ایمان کی، اسلام کی دعوت دی، تو ان دونوں نے میری دعوت کو قبول کیا، وہ دونوں مجھ پر ایمان لے آئے، دونوں مجھ پر ایمان لائے، اللہ نے ان کو پھر وفات دے دی ہے. تو میں خوش اس واسطے ہوں کہ اللہ نے میرے ماں باپ کو زندہ کر کے مجھ پر پیش کیا اور وہ مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، تو میں اس وجہ سے خوش. تو میرے دوستو بزرگو، پہلے بھی وہ مسلمان تھے، بیوی ابراہیمی تھے، بعد میں حضور کی دعا تھی، اللہ نے ان کو زندہ کیا، وہ حضور پر ایمان لائے، اب ایمان لا کر حضور کی امت کے برگزیدہ لوگوں میں داخل ہے. تو خبردار، ان کو کبھی کافر مشرک نہ کہنا، ان کو کبھی دوزخی نہ کہنا، بڑا نازک مسئلہ ہے حضور کے ماں باپ کا مسئلہ. اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں، کسی شخص نے نبی کریم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کہاں ہے؟ اس کا باپ کافر مشرک تھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا انا ابی و ابا کا فی النار، میرا باپ بھی اور تیرا باپ بھی دونوں دوزخ میں. یہ اس حدیث کو لے کر کہتے ہیں، دیکھو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور کے باپ دوزخ میں. اور کسی عالم سے پوچھو، یہاں باپ سے مراد حقیقی باپ نہیں، چچا ہے چچا ابو لاب، یا چچا ہے ابو طالب، ابو طالب چچا، حضور نے چچے کو باپ کہا ہے، عرب نے چچے کو باپ کہنا یہ آپ. سب مفسرین، سب صارحین حدیث فرماتے ہیں اس حدیث میں باپ سے مراد چچا ہے ابو طالب، تو حضور نے تو چاچے کے متعلق فرمایا انہوں نے حقیقی باپ مراد لے لی. تو اصل میں حدیث کی شرح جو صارحین نے لکھی ہے اس کو دیکھو، اور کسی استاد سے کرو کہ مراد کون، پھر تمہیں پتا چلے. باہر صورت ماں کی بات کر رہا تھا کہ ماں کی خدمت کرو، حضرت عبید کرنی، ماں کی خدمت کی وجہ سے حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے. ماں کی خدمت کی اہمیت سمجھ لو. ماں کی خدمت کی ایک اور بات کرو، ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ فلاں جگہ کا رہنے والا قصائی، قصائی جانتے ہیں جو گوشت بیچتے، کیا بولتے ہیں آپ؟ فرمایا وہ جو گوشت بیچتا ہے فلاں شہر کا قصائی، وہ جنت میں تمہارا پڑوسی ہو. یا اللہ، موسیٰ علیہ السلام حیران، گوشت بیچنے والا اور جنت میں میرا پڑوسی، تو بھائی جا کر دیکھنا چاہیے کہ وہ گوشت بیچنے والا کون سی نیکی کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ درجہ دیا. تو موسیٰ علیہ السلام چلے سفر کر کے اس شہر میں پہنچے، وہ جو گوشت بیچنے والا تھا وہ گوشت بیچ رہا تھا، آپ دیکھتے رہے، کبھی ادھر گزر جائیں کبھی ادھر گزر جائیں، اس کی نقل و حرکت دیکھتے تھے کہ یہ کون سی نیکی کرتا ہے. جب اس کا گوشت بک گیا اور وہ گھر جانے لگا، تو آپ نے فرمایا بھائی دکان میں تو کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی، میں گوشت اس نے دیکھ لیا، اس کے گھر جا کر دیکھنا چاہیے شاید گھر میں کوئی ایسی نیکی کرتا. تو جب وہ گوشت بیچنے والا گوشت بیچ کر گھر جانے لگا تو آپ اس کے پاس گئے, فرمایا السلام علیکم. اس نے سلام کا جواب دیا, فرمایا بھائی ہم مسافر ہیں اور ایک رات ہم نے یہاں گزار دی, تو ہم تمہارے مہمان بننا چاہتے, کیا تم ایک رات کے لیے مجھے اپنا مہمان بنا لو گے؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے موسیٰ علیہ السلام. وہ دیکھا نہیں. اس نے جب شکل صورت دیکھی, نورانی چہرہ, نبوت کا حسن, نبوت کا روح, نبوت کا جلال جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا حضرت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو آپ جیسا مہمان نصیب ہو. آپ تو بڑی بزرگ ہستی لگتے ہیں, بڑی بزرگ ہستی معلوم ہوتے ہیں, اگر آپ ہمارے جیسے غریبوں کے مہمان بنے تو ہمارے لیے کتنی خوشی اور سعادت کی بات ہے. رہے نصیب چشمے ما روشن دلے ما شاد, چلیے جو کچھ ہم سے ہو سکے گا آپ کی خدمت کریں گے, آپ اس کے ساتھ چلیں. اس نے گھر لے جا کر چار پائی پر کپڑا بچھایا اور تکیہ لگایا اور بڑی عزت کے ساتھ آپ کو بیٹھا. شام ہو گئی, اس گوشت بیچنے والے کی بیوی نے کہا میاں صاحب کھانا تیار ہو گیا. کھانا تیار؟ اچھا. وہ کسائی گوشت بیچنے والا موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا جناب میری ایک بوڑھی ماں ہے, بہت ضعیف ہے, چل پھر نہیں سکتی, چار پائی پر پڑی رہتی, اور میرا یہ دستور ہے, میرا یہ معمول ہے کہ جب کھانا تیار ہوتا ہے تو پہلے میں اپنی ماں کو کھانا کھلاتا ہوں, پھر بعد میں ہم سب گھر والے کھاتے. تو اگر اجازت ہو تو میں اپنی ماں کو کھانا کھلا لوں, پھر ہم لوگ بیٹھ کر کھائیں. فرمایا ہاں بھی کھلاؤ, جو تمہارا معمول ہے اس کے مطابق کرو, اور اگر تمہیں ناگوار نہ ہو تو ہم بھی آ جائیں, ہم بھی تمہاری ماں کی زیارت کر لیں, کیونکہ بزرگوں کی زیارت کرنا بڑا اچھا ہوتا ہے. اس نے کہا جی بڑے شوق سے, وہ تو بہت بری ہے بیچاری ضعیفہ ہے, آپ بھی آئیے. موسیٰ علیہ السلام کے بیٹھنے کا اس نے انتظام کر دیا, اور اس نے کیا کیا, روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے نا اس کو شوربے میں اس طرح مل مل کے بھگو کے تو وہ ملیدہ سا بنا دیا, حلیم سا بنا دیا. شوربے میں روٹی کے ٹکڑے اس طرح ہاتھوں سے مل مل کے نا جیسے حلوہ ہوتا ہے یا حلیم ایسے بنایا. وہ ماں کے منہ میں دانت تو تھے نہیں, بوڑھی ماں جا کر کہنے لگا اما جی سلام. پہلے سلام, ماں نے جواب دیا بیٹا خوش رہو سلامت رہو دعائیں. پھر تھوڑا تھوڑا کھانا ماں کو کھلایا, منہ میں ڈالتا رہا, اس کے دانت تو تھے نہیں, وہ بیچاری نکلتی رہی. پھر چمچے سے پانی کھلایا ماں, پانی پلا کر کپڑے سے ماں کا منہ صاف کیا اور کہا اماں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ جب برتن لے کر باہر گیا نا تو ماں دعا کرنے لگی, موسیٰ علیہ السلام سن رہے. ماں نے دعا کی یا اللہ میرا بیٹا میری بڑی خدمت کرتا, یا اللہ میں بوڑھی ضعیفہ اور اس بڑھاپے میں میری اتنی خدمت کرتا ہے, پہلے مجھے کھلاتا ہے بعد میں اپنے بچوں کو کھلاتا ہے, اے اللہ میرے اس خدمت گزار بچے کو جنت میں ایسا محل دینا جیسا اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو دے گئے. مولا کریم میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنانا, موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رکھنا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا دی, اس گھر والے کو کہا, اس لڑکے سے کہا, اس گوشت بیچنے والے سے کہا, بھئی ہم اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں اور تو جو ماں کی خدمت کرتا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور ہم تجھے یہ خوشخبری دینے آئے ہیں کہ اس خدمت کی وجہ سے اللہ تجھے جنت میں ہمارا پڑوسی بنائے گا. اندازہ کر لو ماں کی خدمت کا کتنا درجہ. تو کچھ نصیب ہیں وہ لوگ جن کی مائیں زندہ ہیں. اپنی ماؤں کی خدمت کرو, ان سے دعائیں لو. ماں ماں لیتی ہے. اب میں اگر اس طرف چل پڑوں تو یہ بھی پوری تقریر ہے, ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کے حقوق. عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عبید کرنی ماں کی خدمت میں لگے رہے, لیکن جو بات کرنی تھی نبی کریم ادھر منہ کر کے فرمایا کرتے تھے مجھے ادھر سے محبت کی خوشبو آتی. حضور نبی کریم ملک یمن کی طرف منہ کر کے کیا فرماتے تھے, مجھے ادھر سے محبت کی خوشبو آتی ہے. کہاں مدینہ, کہاں ملک یمن کا شہر کرن, مگر سرکار فرماتے ہیں مجھے ادھر سے محبت کی خوشبو آتی ہے. تو بات یہ کر رہا تھا محبت والوں کو خوشبوئیں آ جاتی, خوشبوئیں آ جاتی. حضور نبی کریم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی سے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہما, فرمایا تم دونوں میرے اس دوست کو ملو گے. حضرت عمر اور حضرت علی سے فرمایا تم دونوں میرے اس دوست عبید کرنی سے ملو گے, جب اس کو ملو تو اس کو میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ میری امت کے واسطے بخشش کی دعا کرے. یہ حضرت عبید کرنی کا درجہ. حضور نے اپنا خرقہ بھی ان کو عطا فرمایا تھا, خرقہ بھی دیا تھا کہ میرا خرقہ ان کو دے دینا. دنیا محبت والوں کو خوشبو آ جاتی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی لاجد ریح یوسف, آج تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. خوشبو تو پہلے بھی آیا کرتی تھی مگر پہلے بتانے اور ظاہر کرنے کا حکم نہیں تھا, اب منزل پوری ہو گئی. ادھر یوسف نے بھائیوں کو بتا دیا, ادھر آپ نے بھی بتا دیا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. وہ کہنے لگے لے یہ کوئی پرانی نئی بات تھوڑی ہے, تو یہ تو پرانا ہی اس کی محبت میں ڈوبا ہوا, تجھے کہاں سے خوشبو آ رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد, چند دنوں کے بعد وہ آ گیا قمیص لے کر. یوسف علیہ السلام نے قمیص لے کر بھیجا تھا نا بھائی کو. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فلما جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصيرا, جب وہ کچھ خبری دینے والا قمیص لے کر آیا اور وہ قمیص یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی تو ان کی گئی ہوئی بینائی واپس آ گئی, آنکھیں روشن ہو گئی, آنکھیں روشن ہو گئی. معلوم ہوا نبی کے جسم کے ساتھ جو کپڑا لگ جائے وہ بھی بیماریاں دور کر دیتا ہے, وہ بھی اندھی آنکھوں کو روشن کر دیتا ہے. جب نبی کے جسم کے ساتھ لگنے والے کپڑے میں اتنی برکت ہوتی ہے تو خود نبی میں کتنی برکت ہوگی, اور جب یوسف علیہ السلام کی یہ شان ہے تو اللہ کے محبوب کی کیا شان ہے. میرے صاحب اگر سنو, جس وقت وہ قمیض لے کر آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ مصر کا بادشاہ جو ہے وہ یوسف ہی ہے اور یہ اس کی قمیض ہے, تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا, سنو قرآن پڑھ رہا, قال لما قل لكم, یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے فرماتے ہیں کیا میں تمہیں یہ نہیں کہتا تھا, انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, کہ جو میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرماتے کیا میں تمہیں یہ نہیں کہا کرتا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھے سب کچھ معلوم، مگر مجھے ظاہر کرنے کا حکم نہیں تھا، قبر زمین کا حکم. ثابت ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا علم، پورا علم، لیکن امتحان. ادھر یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ سے، ذرا سوچو جب بادشاہ بن گئے تھے اس وقت تو کوئی بات نہیں تھی حضرت یعقوب کو پیغام بھیج سکتے کہ آپ کو میں مصر کا بادشاہ ہوں، تو آپ نے پیغام بھیجا نہیں. کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ کی طرف سے ظاہر کرنے کا حکم ہے نہیں. اور پیغام تو تب بھیجتے، خبر تو تب کرتے جب سے بے خبر ہوتے تھے. ان کا تو ایمان یقین تھا، وہ جانتے تھے کہ میرا باپ سب کچھ دیکھ رہا. خبر تو بے خبر کو کی جاتی ہے، اور یعقوب علیہ السلام تو سب کچھ جانتے. جس وقت بھائیوں کو پتا چل گیا، سارا معاملہ ظاہر ہو گیا، اب انہوں نے معافی مانگنی تھی. قالوا یا ابانا، کہنے لگے ہیں ہمارے باپ، استغفر لنا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. ابا جان، ہم خطا کار ہیں، مجرم ہیں، ہم نے جو کچھ آپ کے سامنے آ کر بیان کیا تھا سب جھوٹ بولا. اب آپ زیادہ بات کو نہ کھولیے، ہمیں شرمسار نہ کیجیے. آپ کیا کیجیے؟ ذرا سنیں، استغفر لنا ذنوبنا. اب آپ اللہ سے ہمارے گناہ بخشوائیے، اب اللہ سے ہمیں بخشوائیے. ہم خطا کار ہیں، اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہیں، مجرم ہیں، اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں. تو اب آپ بھی معاف کر دیجیے اور ہمیں اللہ سے بخشوائیے، ہمارے گناہ اللہ سے بخشوائیے. قال سوف استغفر لكم ربي. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ان قریب تمہیں اپنے رب سے بخشواؤں گا. سوف ان قریب استغفر لكم ربي، میں تمہیں بخشواؤں گا اپنے رب سے. یہاں بھی غور کرو تو ایک مسئلہ ہے. یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم خود ہی رب سے بخشش مانگ لو، میرے وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سب کی سنتا ہے، اللہ سب کو معاف کرنے والا، تم خود اللہ سے معافی مانگو. انہوں نے کیا کہا؟ آپ کا جان ہمیں بخشوائیے، آپ اب ہماری سفارش کیجیے، ہمارا وسیلہ بنیے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. تو آپ نے بھی یہ فرمایا کہ میں تمہیں بخشواؤں گا، اس وقت نہیں، سب تہجد کے وقت. مفسرین یہاں لکھتے ہیں کہ آپ کے صاحب کا مطلب یہ تھا کہ جب میں تہجد کے وقت اس کا دعا مانگوں گا تو اس وقت تمہارے لیے درخواست کروں. سوف استغفر لکم، ان قریب میں تمہیں بخشواؤں گا ربی اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم. بے شک وہ میرا رب بخشنے والا مہربان. بھائیوں نے کہا، ابا جان یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اب سب کو لے کر میرے پاس آ جائے، تو چلو تیاری کرو. لو جی، سب نے تیاری کی، گھر کا ساز و سامان باندھا، کنعان سے چلے مصر کی. 40 سال کے بعد یعقوب علیہ السلام بھی ہے، ان کی بیوی بھی ہے، یہ بھائی بھی ہے، چلے اب کنعان سے مصر کی طرف. یوسف علیہ السلام اپنے وزیروں، اپنے دربار کے امیروں، شہر کے معزز لوگوں کو، فوج کے دستے کو ساتھ لے کر اپنے ابا جان کے استقبال کے واسطے ہے. شہر سے باہر، شہر سے باہر. 40 سال کے بعد بکھرے ہوئے ملے، ابا جان تشریف لائے، ساتھ بھائی دیے، عزیز رشتے دار، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، سب سارا گھر بار کے لے کر آئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے وزیروں امیروں کے ساتھ تھا آنا استقبال. اللہ فرماتا ہے فلما تقلوا على یوسف آوا الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس بنا دی, جگہ دی, ان کا بڑا احترام کیا اور کہا کہ اب